Srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost, klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przez województwo kujawsko-pomorskie przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle. Jest nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Błąd załogi to prawdopodobnie przyczyna katastrofy na Dunaju w Budapeszcie. Przez Kujawy przechodzi kulminacyjna fala wiosennej powodzi. Specjaliści mówią, że tragedii nie będzie. Wysoką wodę zatrzyma zapora wiślana we Włocławku. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz ocenia, że sytuacja jest poważna, ale wszystko jest pod kontrolą. Sytuacja jest poważna, ale stabilna. Mamy w tej chwili przekroczone stany ostrzegawcze. Woda w niektórych miejscach, takich jak Toruń czy Chełmno, może przekroczyć stany alarmowe, ale nieznacznie. Wprowadzenie ostrzeżenia przeciwpowodziowe w gminach i powiatach nadwiślańskich spowodowało przygotowanie się służb na wypadek trudniejszych sytuacji, których nie przewidujemy, ale jesteśmy na nie przygotowani. Mamy magazyny przeciwpowodziowe przygotowane na wypadek sytuacji kryzysowej, ale nie przewidujemy, żeby taka nastąpiła. Wojewodzie, który wizytował tamę we Włocławku, towarzyszyli wojewódzcy szefowie Straży Pożarnej, Policji i Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapewniali, że ich służby są gotowe do akcji, ale najprawdopodobniej ich użycie nie będzie konieczne. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów. O tym, co zmienia, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Rozszerzamy status prosumenta na małych i średnich przedsiębiorców i to jest najważniejsza zmiana w tej ustawie. Dzisiaj status ten może uzyskać właściciel domu jednorodzinnego, przedsiębiorca, który założy instalację fotowoltaiczną, będzie miał nie tylko prąd na swoje potrzeby, ale także jeśli wyprodukuje go w nadmiarze, będzie mógł go oddać do sieci dystrybucyjnych po to, aby w czasie, kiedy słońce nie będzie świecić, móc go kupić z sieci ze znacznym opustem. Prosument to odbiorca energii elektrycznej, który również ją produkuje, na przykład z własnych paneli słonecznych. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii w czerwcu zajmie się nią rząd, a w lipcu przyjmie ją parlament. Wszystko wskazuje na to, że wypadek na Dunaju w Budapeszcie to efekt błędu załogi. Doszło do niego wczoraj późnym wieczorem. Zginęło 7 południowo-koreańskich turystów. 21 osób jest zaginionych. Tak jest najnowszy bilans tragedii. Na pokładzie było w sumie 33 turystów z Korei Południowej i 2 Węgrów z obsługi. Uratowano 7 Koreańczyków, którzy trafili do szpitala w stanie stabilnym z oznakami wychłodzenia organizmu i szoku. Wykładowca Petersburskiej Akademii Wojskowej jest podejrzany o spowodowanie wybuchu na terenie uczelni. Sąd zamknął byłego sapera w areszcie domowym, grozi mu do 5 lat łagru. Do zdarzenia doszło 2 kwietnia. Na terenie Akademii Wojskowej w Sankt Petersburgu eksplodował ładunek wybuchowy. Rannych zostało 3 oficerów i wykładowca. Śledczy wyjaśniający okoliczności zdarzenia ustalili, że były saper uczestniczący w czeczeńskich wojnach i jednocześnie wykładowca w petersburskiej szkole wojskowej Rifat Zakirow samodzielnie zbudował bombę. Ładunek przewiózł do szkoły i ukrył pod schodami w pobliżu sal wykładowych. Według śledczych Zakirow nie chciał detonować bomby, ale zamierzał udawać, że przypadkowo ją znalazł, aby studenci oraz kadra naukowa okrzyknęli go bohaterem. W trakcie wyreżyserowanej akcji doszło do nieszczęśliwego wypadku. 3 oficerów saperów, w tym Zakirow, zostali ranni. Radio Swoboda podało, że wkrótce niedoszły bohater stanie przed sądem w Sankt Petersburgu. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Komisja Spraw Wewnętrznych w brytyjskim parlamencie ostrzega, system brexitowej rejestracji imigrantów ma wady. Posłowie obawiają się, że część imigrantów nie będzie w stanie potwierdzić swojego prawa pobytu. Rząd zapewnia, że system jest przystępny. Szereg usterek technicznych. Zdaniem posłów to pierwszy problem. Kolejny? Wielu ludzi wykluczonych społecznie nie wie nawet, że musi wziąć udział w rejestracji. Wreszcie nie zawsze łatwo jest przedstawić wystarczającą liczbę dowodów dokumentujących pobyt. Komisja protestuje przeciwko systemowi zakładającemu, że imigrant musi udowadniać, że ma prawo tu być. Jej zdaniem pozwolenie na pobyt powinno być automatyczne. Przewodnicząca komisji, posłanka Partii Pracy Yvette Cooper, przywołuje w tym kontekście skandal Windrush, kiedy to poważne problemy mieli imigranci z Karaibów. Żyjący na wyspach od dekad ludzie odkrywali nagle, że nie mogą skorzystać z opieki zdrowotnej czy też podjąć pracy. Były też przypadki deportacji. A Yvette Cooper ostrzega, opracowując ten system, rząd nie wyciągnął lekcji. A co na to brytyjskie MSW? W przysłanym Polskiemu Radiu oświadczeniu znajdujemy zapewnienie. System ma prostą konstrukcję, tak by imigranckie rodziny mogły spokojnie mieszkać tu po Brexicie. Do tego informacja. Na razie zarejestrowało się 750 tysięcy osób. 100 tysięcy, czyli 13%, to nasi rodacy. Polaków jest na wyspach niemal milion, stanowią 1/3 imigrantów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Lo. Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach od 8 stopni do 21, najchłodniej w Zakopanem, najcieplej w Opolu, pochmurno, aż do wieczora będzie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, w województwie świętokrzyskim. Tam też może popadać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu informuję, że na pierwszym Wake Me When It's Over, The Cranberries. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Golarka Braun serii 9 z inteligentną technologią rozpoznawania typu zarostu i golenia na mokro i sucho. Już za jedyne 999 zł. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. Już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria. Smartfona. Już dzisiaj w Media Expert. Przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Sport to dążenie człowieka do samozagłady przy użyciu bajecznie drogiego sprzętu. Kabaret Widelec opowie, jak aktywnie i skutecznie unikać aktywności fizycznej. Wcześniej Kabaret Klika zaśpiewa o alpiniście. To taka alegoria ludzkich dążeń i ambicji. A zaczniemy od kabaretu zachodniego. Meeting sportowo-nikotynowy. Przystanek zachodni. Prezentuje Kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry, dziś relacja z pierwszego ogólnopolskiego meetingu lekkoatletycznego z papierosem w ustach. Proszę Państwa, setki uczestników, stadion aż pęka w szwach, a nad nami unosi się dym papierosowy niczym w biurze administracji budynków komunalnych z lat 80. Niesamowite, bezprecedensowe wydarzenie. Jest ze mną organizator tego sportowego meetingu. Sportowo-nikotynowego. Tak, tak, pan Mirosław Sobański. Panie Mirku, w sumie nie wiem, od czego zacząć. Może jak pan wpadł na pomysł takiej imprezy? No dzień dobry. Powód był prozaiczny. Ja często biegam i też jestem palaczem. I co kilkaset metrów czy kilka kilometrów się zatrzymywałem na fajkę. Zaczęło mnie to denerwować, no bo sam pan rozumie, co to jest za trening, ciągłe zatrzymywania i prawda. I więc pomyślałem, że my palacze też przecież lubimy sport i jesteśmy troszkę dyskryminowani. Chodzi o zakaz palenia. Też. Na maratonie warszawskim na przykład, jak na 12 kilometrze odpaliłem sobie papierosa i truchtałem do przodu, to sędziowie momentalnie mnie zdyskwalifikowali za obrazę idei sportu. Przepraszam bardzo. Jak takie palenie może obrażać? Czy palacz z mniejszą zawziętością, nie wiem, ściga się na 100 metrów, czy ma mniejszą ochotę skoczyć jak najwyżej, czy nie wiem, albo w trójskoku odpuszcza moment odbicia? No pewnie nie. Czyli można powiedzieć, że wasze zawody to normalny meeting lekkoatletyczny plus papieros, tak? tak, różnica jest taka, że do wyniku sportowego doliczane są punkty za ilość wypalonych papierosów. To niebywałe, niespotykane. O, na przykład w rzucie młotem. Najlepszy zawodnik obecnie rzucił 55 metrów, ale nie przyłożył się do palenia w okręgu. No i niestety stracił zwycięstwo. No ale taki jest sport, jak to się mówi, taki jest papieros. A czy zgłaszają się do was tak zwani e-palacze? Tak, ale jako szef tych zawodów jestem konserwatywny. No, no z tym paleniem, e-paleniem jest tak, no jak z tymi bieżniami elektrycznymi, prawda? No niby człowiek biegnie, ale stoi w miejscu. Cały czas zastanawiam się, tak jak radiosłuchacze, nad etycznością tego wydarzenia. Promujecie przecież z zawodami palenie. Jak pan to wytłumaczy, panie Mirosławie? Nie, nie, odwrotnie. Paleniem promujemy sport. Mówimy palaczowi, ty też możesz. Twoje palenie nam nie przeszkadza. Palaczu, jesteś dobrym i wysportowanym człowiekiem. A co do etyki, to proszę zwrócić uwagę, my również odejmujemy punkty za niesportowe palenie, palenie nie fair, gaszenie papierosa na bieżni, czy wrzucanie peta do piasku przy skoku w dal. Gramy i palimy fair. O, widzę właśnie jednego z triumfatorów biegu na 10 kilometrów. Proszę pana, czym dla pana jest to zwycięstwo? Zwycięstwo to... Niesamowite. Dobrze, ostrożnie, ostrożnie, może później wracamy do pana Mirka. Panie Mirku, to może na koniec, czego panu życzyć? No mi po prostu udanych zawodów, sukcesu frekwencyjnego i tak dalej, a zawodnikom połamania nóg, jak to się mówi, połamania papierosów tuż przy filtrze. Czy ma pan jakieś marzenia związane z zawodami? Mam jedno, ale to jest takie marzenie, które raczej się nie spełni. Może zakończmy ten wywiad, dziękuję bardzo. Proszę się nie trępować, najwyżej nie puścimy tego w radio. No to tak. Za rok chciałbym, żeby puchar na naszych zawodach nosił imię Marii Czubaszek. Nie każdy może być alpinistą, nie każdy może wejść na górę. Chociażbyś kupił haki i liny, musisz zaczynać od małej góry. Zobaczysz wtedy, co to wspinaczka, choć góra mała, powiatowa. Ile kamieni ci spadnie pod nogi, ile się razy zakręci w głowie. A gdy nareszcie na szczycie staniesz i spojrzysz z niego hen przed siebie, pomyślisz, piękny jest widok z góry, szkoda, że z góry w tym powiecie. Wtedy zamarzysz o większej górze, rzekłby w ogórze wojewódzkiej. Tam się dopiero człowiek napatrzy, tam się zaczepia głową o chmury. I będziesz się wspinać bardzo ostrożnie, choć z każdej strony asekuracja. Dokładnie sprawdzisz liny wiązania, zaczepy, haki i orientację. W końcu osiągniesz wierzchołek, który napawać może optymizmem. Bo lepiej z góry patrzeć na dół, niż z dołu patrzeć tam na górę. Mając za sobą takie wyżyny, największa góra stoi otworem. Gdyby ci jednak tam było ciasno, pamiętaj, niżej masz swój wierzchołek. Bo tam już wędrujesz ze szczytu na szczyt, wyklucza się całkiem wspinanie. Naprawdę jedyny to łańcuch gór, gdzie zdobywcy nie grozi spadanie. Proszę państwa, dziś w akcji Cała Polska Biega tysiące Polaków w wielu miejscowościach uczestniczyło w imprezach biegowych. Niestety, jest również wiele miast i gmin, w których nie biega prawie nikt. Jesteśmy w jednej z takich gmin i rozmawiamy z dyrektorem Miejscowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, panem Tomaszem Niebytko. Dzień dobry, tak, u nas pana zawsze ciężko było zmobilizować kogokolwiek do biegania, do biegania, w ogóle do czegokolwiek, pana. Kilka lat robiłem akcję Cała Polska Biega, cała gmina biega, to nikt nie przychodził normalnie. Ale co, załamać się? Nie, od tego jestem dyrektorem Domu Kultury, proszę pana, żeby coś tu zadziałać. I myślę, w tym roku zrobię akcję Cała Gmina Nie Biega. No i co? O, wszyscy rwą się do niebiegania. Proszę pana, Ja zacząłem nie biegać w momencie, gdy rzuciłem niepalenie. Czyli jakieś 40 lat temu. I od tego czasu nie biegam regularnie. Co najmniej kilka razy w tygodniu. I oby tylko zdrowie nie dopisywało, to nie pobiegam, nie pobiegam. Długo nie pobiegam. 7 dystansów wytyczyłem i okazało się, że dobrze zrobiłem. Bo każdy dystans cieszy się powodzeniem. Najbardziej się cieszy powodzeniem 5 kilometrów, bo to jest co? 5 kilometrów nie przebiec? Ho! A ile jeszcze trzeba nabiegać, proszę pana, żeby taka akcja o niebieganiu w ogóle się odbyła? No. Pan Hubert jest jednym z najstarszych uczestników imprezy. Ja nie wiem, czy jestem najstarszy, ale na pewno najbardziej doświadczony. W swoim życiu nie pobiegłem w około 15 tysiącach maratonów na całym świecie, proszę pana, nie pobiegłem. No, nie licząc oczywiście tych, o których powiadomiono mnie w ostatniej chwili i w których już nie zdążyłem nie wziąć udziału, panie. No, takie, proszę pana, to ze mnie nie biegać. Na dożynkach nikt się nie bawił o biegu, co tak? Teraz zrobiliśmy. Cała gmina się nie bawi na dożynkach i poprzechodzili. Jak ich wziąć pod włosy, ale tłysy przyjdzie. Nie, proszę pana, w ogóle do niczego nie trzeba namawiać. No to proszę powiedzieć. W ogóle nic dzisiaj nie zrobiłem. Ani wczoraj nic nie zrobiłem, ani jutro nic nie zrobię. No. Ja na przykład w ogóle nie biegam. Do nieskakania o tyczce też mnie nikt nie musiał namawiać. W ogóle wiele innych rzeczy też nie robię. Jestem wszechstronny leń. Moja gmina jest typowa, bo Polaków trzeba po prostu aktywizować, namawiać. Proszę pana, nawet żeby nic nie robić, to też trzeba Polaka zachęcić. A w ogóle to kiedyś, jak była taka akcja, że cała Polska czyta czy coś, to u nas nikt się nie ruszył, żeby czytać. A więc pan dyrektor szybko zorganizował akcję Cała Polska nie czyta. To normalnie jak rozwiesił plakaty, nikt ani jednego nie przeczytał. Ani jednego. Dlatego bardzo udana akcja, bardzo udana. A i w ogóle, takiego dyrektora jak pan Niebytko, to nigdzie nie ma. No, może jest, nie wiem, nie sprawdzałem. Nie chciało mi się. Przed nami kabaret Kapota i reportaż penetrujący sprzed lat. Przypomnę, że premierowe odcinki tegoż słuchowiska prezentujemy na co dzień w piątkowej Akademii Rozrywki. Dzisiaj będzie o rekordzie rowerowym, następnie Piotr Franceski przybliży zalety gimnastyki. A zakończymy spotkaniem z rycerzami Andrzeja Weligórskiego, kabaret Elita. Kłaniam się państwu. Kabaret Kapota, reportaż penetrujący. Proszę państwa, znajduje się w parku miejskim w pobliżu ogródka Jordanowskiego. W miejscu tym już za chwilę będzie bity dość niecodzienny rekord. Mimo że jest 6 rano, wokół spora grupa entuzjastów tego, co się za chwilę wydarzy. Przedstawiam dzisiejszego bohatera, pana Jana Antała. Panie Janie, co to będzie? Co to będzie? Będę bił rekord wytrzymałościowy na rowerze. Rekord na rowerze. Tak, a gdzie ten rower? No tu stoi. Ten mały, dziecinny rowerek Bobo? Mhm. Tak, wnuczek mi pożyczył, ponieważ bardzo chcę, żeby dziadek znalazł się w księdze Guinnessa. Proszę państwa, to jest niewiarygodne. Pan Antał, człowiek w wieku bardzo zaawansowanym, dosiada dziecinnego rowerka, żeby za chwilę rozpocząć tą morderczą walkę z własną słabością. Nie wiadomo, jak długo wytrzyma, nie schodząc z rowerka. Wytrzyma. Czy to będzie dzień, może tydzień, może dwa? Proszę państwa, trzymajmy za niego kciuki. Zespół sędziowski dał znak startu. Panie Antał, niech się panu lekko kręci. Jesteśmy z panem! Ruszył! Proszę państwa, już 2 dni trwają zmagania pana Antała z pobiciem rekordu Guinnessa. Biegnę obok rowerka Bobo, ramię w ramę z naszym bohaterem. Panie Antał, jak się kręci? No, miałem ciężki dzień. Poszła mi guma. Poszła guma. Jak sobie pan poradził z wymianą koła? Nie, poszła mi guma w szortach. A, w szortach. I co? Nic, zawiązałem na supeł. Panie Antał, już 2 dzień nie zsiada pan z rowerka. Czy nie jest pan głodny? Nie, boję się, że przytyję w czasie jazdy. Sympatycy kolarstwa tyle tego jedzenia przynoszą, że nie da się przejeść na rowerze.

To był niezwykle utalentowany człowiek. Jeff Buckley, Last Goodbye. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Do 14 w trójce muzyczna poczta UKF, więc proszę pisać i dzwonić. Powiedziałem, proszę oczywiście. Mają państwo ochotę usłyszeć swój utwór, który oni słyszeli już dawno. Może nam się uda go odnaleźć. Chciałem zamówić piosenkę do muzycznej poczty UKF. Poproszę o Laidback, Sunshine Reggae. Dawno nie słyszany był na antenie trójki. We'll be right back. Laid back i wielki przebój Sunshine Reggae. Słońce czasami wychodzi zza chmur. Troszkę chłodnawo było z samego rana, ale miejmy nadzieję, że to już ostatnie podrygi chłodnego powietrza i od jutra będzie prawdziwa wiosna, prawie lato. 22.73, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Teraz proszę pana Tomasza, który pisze, że kiedyś właściwie w każdej stacji radiowej był grany bez przerwy utwór Narkotyk grupy Liquido, a w tej chwili nie ma tego nigdzie, w związku z tym gramy my. Touched your face, narcotic mind from Lays, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you're out of blame. And I touched your face, narcotic mind from Lays, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Faktycznie to był wielki przebój i nie słyszałem tego utworu całe wieki. Grupa Liquido i słynny Narkotik. 22.73, klub UKF, małpapolskiradio.pl do godziny 14, czyli jeszcze mniej więcej przez kwadrans czekamy na Państwa kolejne propozycje. Mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić. To ostatnia muzyczna poczta UKF w tym tygodniu, kolejna we wtorek, także jeśli ktoś napisze nawet w weekend, to jest szansa, że we wtorek ta piosenka może pojawić się w muzycznej poczcie UKF. 22.73 lub UKF, małpapolskiradio.pl. Czy mógłbym prosić o piosenkę Radio Rammstein? Bardzo wpada w ucho, no i po prostu w związku z tym, że wczoraj było tak dosyć spokojnie, to dzisiaj, żeby pobudzić troszkę emocje. W muzycznej poczcie UKF Rammstein. 22 i 7 trójek. Czy ja mógłbym prosić o taką piosenkę Wieża Radości, Wieża Samotności dla facetów po przejściach, o, ze Starachowic. Dziwny Palazji. W związku z tym, że za oknem w krośnie deszczowo i ponuro, pani Dominika proponuje dziś Boogie Wonderland i Twin Ten Fire. I to będzie ostatni utwór dziś w Muzycznej Poczcie UKF. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, a zaraz już za chwilę w tonacji trójki Marek Jędrzejewski. Zapraszamy